Далей у студыі Сергія Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. ЦВК зарегістравала ініцыятыўныя групы трох першых прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта, кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі, лідара партыі «Справядлівы свет» Сергія Калякіна і старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергія Гайдукевіча. Сталічныя ідэолігі не дазволілі канцэрт Дмітра Вайцюшкевіча на падставе пагрозы нацыянальнай бяспецы. Дмітр Вайцюшкевіч заявіў, што будзе аспрэчваць рашэнне ў судзе. Лідар гурту НРМ Піт Павлаў незадаволены тым, што аб'яднаная грамадзянская партыя выкарыстоўвае абрэвіятуру НРМ у сваёй палітычнай кампаніі. У Мсціславе распачынаецца штогадовае свята сярэднявечнай культуры «Рыцарскі фэст». Семнаццатага ліпеня Цэнтральная выбарчая камісія на сваім паседжанні зарэгістравала ініцыятыўнай групы трох першых прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Беларусі. Права збіраць галасы выбарцаў у падтрымку патэнцыйных кандыдатаў атрымалі дзейны кіраўнік дзяржавы Александр Лукашэнка, лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін і старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч. Заявы ўсіх астатніх прэтэндэнтаў, незалежна ад таго, колькі іх будзе, старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына пообяцала разгледзець на наступным паседжанні ў панядзелак 20 ліпеня. Пытаемся все то, что подано за сегодняшний день, за вчерашний, мы пытаемся рассмотреть в понедельник и окончательно уже, скажем так, расставить и ответить на все вопросы. Здесь ситуация не только в том, что нужно проверить поданные документы, но и в том, что мы одновременно уже делаем все для сбора подписей. То есть выдать, напечатать, заламинировать и выдать удостоверение членам инициативной группы. Вот это наверное, является технически самой сложной задачей. Ініцыятыўная група кожнага кандыдата павінна сабраць як найменей 100 тысяч подпісаў грамадзян Беларусі, якія валодаюць выбарчым правам. Збор подпісаў пачнецца для ўсіх прэтэндэнтаў адначасова з 23 ліпеня і будзе працягвацца да 21 жніўня ўключна. Падаючы дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнта Анатолі Лябецькі, актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі прадэманстравалі фірмовыя майкі кампаніі з надпісам «Мільён НРМ». Слоган расшыфроўваецца як «Мільён новых рабочых мест», але выглядае як прынт на майцы фаната вядомага беларускага рок-гурту. Радыё «Свабода» запыталася ў Анатолі Лябецькі, чаму на форме актывісту АГП фігуруе назва гурту. Ну, может, это не бёсами наканавана. Конечно, мы не думали про не стали. Программа народилась еще в 2009-м, в 2010 году. Я ее уже побачил выборщик громадянин Республики Беларуси. Конечно, тогда никто не думал про то, как аббревиатура супадала там с названием неких гуртов, те инши неких стаций выкликала. Но так отрымалось. Але отрымалось, на мой погляд, довольно креативно. Так что, коли у кого-то это вызывает непосредственно ассоциации с рабочими местами, вельми добро, коли некто узгадывает ведомый гурт, это так само не дрянно видать для молодзи. Лідар гурту НРМ Піт Павлаў сказаў нашаму радыё, што нічога пра гэта не ведаў і ніякіх перамоваў пра выкарыстанне абрэвіятуры не было. У адрозненні ад Анатолі Лябецькі, які лічыць, што робіць НРМ рэкламу, Піт Павлаў мяркуе, што выкарыстанне ў палітычнай кампаніі абрэвіятуры, якая супадае з назвай музычнага гурту, можа стаць прычынай нават для забароны гастрольнай дзейнасці. Просто недокладный, як завсюду нетрапный недокладный некий жест, який ніяким боком не спрацовує. Ми граємо доволі шмат концертів. Ось всі концерти проходять згаднення комісій різних по ідеологіям і так далі. І коли йдуть вибори, концерти, звичайно, проходять з тяжкостями ось цієї комісії. І махчима ось цей жест нетрапний, недокладний, на мой погляд, неудалий, може просто спинити нашу концертну діяльність на період виборів. Сталічныя ідэолігі не дазволілі канцэрт Дмітра Вайцюшкевіча на падставе пагрозы нацыянальнай бяспецы. Пра гэта сведчыць афіцыйнае тлумачэнне за подпісам першай намесніцы начальніка галоўнага ўправлення ідэалагічнай працы Менгарвыканкаму Віталіны Рудзікавай. Дмітр Вайцюшкевіч меўся выступіць 22 ліпеня ў доме Москвы з праграмай на вершы расійскага паэта Владзіміра Маяковскага. Адміністрацыя ўстановы дала згоду на выступ, аднак як управління ідеалагічної праці Менгарвиконкому поставила метазгодність концерту під сумнів. Віталіна Рудзікова підкреслила, що особисто послухала аудіо і поглядзіла відео артиста, після чого прийняла рішення не дозволяти мероприємство. Сам Зміцер Вицюшкевіць сказав нашому радіо, що не збирається проглинути подобне самоуправство і буде осперечувати рішення про суд. Родилось подтримать все юридичные справы. Я просто сверху за рассуждение будем заниматься, я думаю, что спокойно арестовать за никого. Потому что я бы тут пытание так само и поэзии, некой конкретики. Я вижу, что они там выкрутить всех захочет, но ты не меньше хотелось некий прецедент на годы, потому что эта справа ну не повинна быть так просто покинута, и не просто где-то там нами. Ну, сейчас не что есть. Сказал в интервью нашему радио співак Зміцер Вицюшкевіць. Година дня на свободе. Углыб подеи. Ближей до героев. Больше про тенденции. Вот же сегодня, у пятницу, Центральная выборчая комиссия на своем поседжении зарегистрировала инициативные группы трех первых претендентов на посаду президента Беларуси. Право избирать голосы выборцев у поддержку потенциальных кандидатов отримали дейный керовник краины Александр Лукашенко, лидер партии «Справедливый свет» Сергей Калякин и старшиня либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич. Заявы у всех остальных претендентов, независимо от того, сколько их будет, старшиня Центр выборкаму Лідія Ярмошина пообяцала разгледзець на наступным паседжанні ў панядзелак 20 ліпеня. На сённяшнім паседжанні ЦВК прысутнічаў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот, і цяпер ён на сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір. Добры дзень, Сергей. Дык як прайшло сённяшняе паседжанне? Сённяшняе паседжанне прайшло надзвычай хутка. Супрацоўнікі Центральнай выбарчай камісіі адзначылі, што ўсе тры кандыдаты перадалі ў камісію неабходныя дакументы высокай якасці. Ну вось канкрэтныя прыклады. У спісе Александра Лукашэнкі памылак не знайшлі наогул. У спісе Сергея Калякіна апынулася адна жанчына без грамадзянства. У спісе Сергея Гайдукевіча выявілі тры памылкі. Два чалавекі непаўнагадовыя, адзін мае грамадзянства Расійскай Федэрацыі. Таму канчатковая колькасць зборнікаў подпісаў выглядае так. За Лукашэнку 10577, за Калякіна 1511, за Гайдукевіча 2481. І вось яшчэ цікавая падрабязнасць. Падарыня Ярмошына сказала, што гэтым разам супрацоўнікі ЦВК не абзвонвалі ніводнага чалавека, які патрапіў у спісы тых людзей, якія будуць збіраць подпісы. Маўляў, мы не хацелі рабіць нейкі ціск на гэтых людзей. А правяралі, як яна патлумачыла, вельмі проста. Глядзелі, ці ёсць 18 гадоў, а гэта лёгка праверыць па календару. І другое, ці не з'яўляецца хтосьці не грамадзянінам Рэспублікі Беларусь. А гэта правяралася такім чынам, што кожная краіна іншая мае свае розныя адзначэнні ў пашпартах. Напрыклад, грамадзянін Расійскай Федэрацыі, яго абрэвіатура пашпартная ніякім чынам не супадае з лічбамі і літарамі беларускага грамадзянства. Вось так адсейвалі людзей. Ну, магчыма, гэтая лібералізацыя, яна такая, ну, як бы паказная, вонкавая, бо па вялікаму рахунку, ну, яшчэ б 10 чалавек выкінулі з нейкай групы, ці там 20, гэта абсалютна ні на што не ўплывае. Таму, на мой погляд, сапраўдная праверка будзе ўжо лаяльнасці альбо неляяльнасці Центральнай выбарчай камісіі, калі будуць правяраць не колькасць людзей у ініцыятыўных групах, а сапраўднасць подпісаў, якія гэтыя людзі збяруць. Уладзімір, колькі камплектаў дакументаў можа быць разгледжана на наступным паседжанні? Дакладна адказ у гэты момант не дасць ніхто, нават старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі. Вось на гэты момант вядома, што акрамя трох разгледжаных ёсць яшчэ 10 заяў. Ну, але вось адна цікавая рэч, паступіла заява ад спадара Сергея Заблоцка праз пошту. А высвятляецца, што трэба прыносіць гэтыя дакументы самаму альбо даверанай асобе. Так што фактычна ўжо ёсць падстава не разглядаць. Ну, але мабыць для протоколу разглядаць будуць гэта. З улікам таго, што мы маем ўжо 11 кандыдатаў, я маю на ўвазе, сёння яшчэ дадаўся Віктор Цярэшчынка, а магчыма яшчэ нехта дадасца, так што гэта будзе 8+, як кажуць. І яшчэ ў мяне пытанне да вас, Уладзімір. Калі заканчваецца тэрмін для падачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў і каго яшчэ можна чакаць? Тэрмін заканчваецца сёння о 19 гадзіне. Пасля паседжання ЦВК Ярмошына адказала на некалькі пытанняў журналістаў і сказала, што, магчыма, яшчэ 3-4 чалавекі падыдуць. Вось вядома, адзін дакладна ўжо падышоў, гэта Віктор Цярэшчынка. Хто іншы? Думалася, што будзе спадар Радзькоў, які кіраваў кампанія «Цар мёд», але вось літаральна якую гадзіну таму стала вядома, што ён не прыйдзе. Ідуць нейкія такія, скажам, закулісныя размовы, якія я чуў ад супрацоўнікаў Цэнтральнай выбарчай камісіі, што нібыта было два тэлефанавання з Новаполацку ад чалавека, які прадставіўся тэлерэжысерам і сказаў, што ён прыедзе ўвечары, і ад нейкай жанчыны інкогніта, якая таксама двойчы тэлефанавала ў цэнтры выбарка і сказала, што я прыйду ўжо бліжэй да 19 гадзіны. Аднак ніякіх дадзеных прозвішчаў гэтых людзей у Цэнтральнай выбарчай камісіі не ведаюць. Так што ўсё, як кажуць, пакрыта цемрай і будзе вядома толькі ўжо пасля таго, як 19 гадзін стукне ў Менску. І я б хацеў сказаць, што вось сярод тых, хто здаў дакументы, гэта Віктор Цярэшчынка, фігура даволі вядомая ў беларускай палітыкі, і ён адказаў сёння на пытанне свабоды, якія мэты ставіць для сябе у гэтай выбарчай кампаніі. Три момента важных. Провести ее в рамках законодательства существующее, спокойно, в консолидации с коллегами и членами инициативных групп и доверенных лиц. Первое. Второе. Обязательно донести программу, в основном состоящую из экономического блока, до избирателей, до членов правительства. Предложить пути выхода Республики Беларусь из сложившегося кризиса. В первую очередь в экономике, в производственных отношениях и так далее. А третье, тот, кто будет президентом избран, рекомендовать ему свою предвыборную программу выхода из кризиса и предложить ему помощь в работе в этом направлении. Это был Виктор Цярэшчынка. Я додам, что инициативные группы каждого кандидата должны собрать как наименее 100 тысяч подписов граждан Беларуси, которые володуют выборчим правом. Сбор подписов начнется для всех претендентов одночасно часова з 23 ліпеня і будзе працягвацца да 21 жніўня ўключна. Вы слухаеце галоўную гадзіну дня на свабодзе і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У Саюзе беларускай моладзі, арганізацыі, створанай падчас акупацыі, налічвалася больш за 10 тысяч чалавек. Многія з тых маладых людзей прайшлі турмы і лагеры, толькі за сам факт удзелу ў СБМ. Але чым насамрэч займаліся чальцы гэтай арганізацыі? Пра гэта ў нашым чарговым падарожжы свабоды мы паедзем у вёску Кудавічы, што на Наваградчыне, дзе жывуць колішнія СБМаўцы. Перадача з Дмітра Бартосіка «Падарожжы свабоды» ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Год таму, 17 ліпеня, пад Данецкам быў збіты малазійскі «Боінг», які выконваў рэйс «Амстердам-Куала-Лумпур». У выніку трагедыі загінулі 298 чалавек. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін асабіста выказаўся супраць прапановы аб стварэнні міжнароднага трыбуналу, які б судзіў вінаватых за забойства пасажыраў і экіпажу малазійскага «Боінга» ў небе над акупаванай прарасійскімі баевікамі часткай Донбасу. Малайзія звярнулася ў Раду бяспекі, а Арганізацыя Аб'яднаных Нацый з ініцыятывай стварыць трыбунал для судовага пераследу асоб, якія падазраюцца ў знішчэнні самалёта. Прапанова была распрацавана сумесна з 5 краінамі, якія расследуюць крушэнне рэйсу МГ-17 над тэрыторыяй пад кантролем прарасійскіх сепаратыстаў. Пра тое, чаму Расія рашуча пярэчыць ініцыятыве, Радыё Свабода спыталася ў маскоўскага палітоляга, кіраўніка палітычнай экспертнай групы Канстанціна Калачова. Россия исходит из представления о предвзятости этого трибунала, о том, что решение трибунала по малазийскому «Боингу» будет не в пользу России, что Россию будут обвинять в соучастии в этой трагедии. И понятно, что сейчас для российского руководства важно, чтобы и внутри страны по этому поводу большинство разделяло официально точку зрения, и чтобы вовне точка зрения России присутствовала, причем даже со мной конфликта. Одной единой точки зрения, как известно, нет. Есть разные версии, которые озвучат разными структурами. Следственный комитет заявляет, что самолет был сбит ракетой воздух-воздух из российского производства. Авиационные эксперты говорят, что это был БУК, но БУК украинский. То есть, собственно говоря, все это тонет в информационном шуме. Множество версий, множество предположений, которые противоречат одно другому. Но, собственно говоря, смысл тут очень простой. Каждый гражданин Российской Федерации может выбрать ту версию, которая ему больше нравится. Понятно, что тех, кто готов признать возможность того, что самолет был сбит российской системой БУК, территории, контролируемой ополченцами, и, возможно, операторами этой системы могли быть российские военнослужащие, таких людей в России немного. То есть есть коллективное отрицание и есть готовность поверить в любую другую альтернативную версию. Лишь бы эта версия возлагала ответственность за случившееся на украинскую сторону. Константин Калачоў перакананы, што Расія ні ў якім выпадку не прызнае сваю датычнасць да трагедыі, бо тады стане відавочна, што расійскія ўлады наўмысна падманвалі сваіх грамадзянаў. Разбирательство может быть без согласия России. То, что признает ли Россия выводы такого трибунала, очевидно, что не признает. А это главный ключевой пункт. Поиска стрелочников с российской стороны не предполагается. Российское политическое руководство могло бы, скажем, возложить вину на ту или иную группу ополченцев, от нее дистанцироваться и таким образом вопрос закрыть. Но этого не произойдет, насколько я понимаю. Россия будет отрицать любые представленные доказательства и возлагать всю ответственность за инцидент на украинскую сторону, потому что в конце концов, дело не только в международных последствиях такого признания. Это очень скверно было бы с точки зрения внутренней политики. То есть, а если признать, что в данном случае российская общественность в течение года вводили в заблуждение все федеральные средства массовой информации, все федеральные телеканалы, возникает вопрос, единожды солгал, кто тебе поверит. То есть, если солгали в одном, может быть, лгали в другом, и в третьем, и тогда вся та конструкция, которая создана, та консолидация, которая есть, может посыпаться. Поэтому отрицать будут и до момента оглашения заключения і после. То есть, я думаю, базрима істечка сюкія, а Росія, соответственно, не признаець. Гэта быў каментар маскоўскага палітоліга, кіраўніка палітычнай экспертнай групы Константіна Калачова. А зараз наша пытанне. Чаму Росія адмаўляецца ад міжнароднага трибуналу па збітым малазійскім Боінгу? З такім пытанням наш корреспондент звернувся да жыхароў горадні. Я думаю, что долгий час никто не будет знать этого. Они вот выпустили ракету, они же не знают, кто даже ее. Одни на одних, так? Говорят, эти на одних, эти на других. А знать уже знают, кто, я так думаю. Такие спутники вверху. Ну, придержат. Кто там виноват, а кто не виноват. Это серьезное дело, я считаю. Ну, там недалеко до границы с Россией, и тому и они присутничали 100% там. И, может, мают дочинение до этого. Вот такая думка моя. Я на политику не отказываю. Ну, потому что это не серьезно. Это элементарный вопрос. Зачем тут создавать трибуналы? Чтобы по любому поводу создавать трибуналы? Я согласен с официальной точкой России. Создали трибунал по Югославии, что? Абсолютно. Это будет только... Удавление на Россию. Не могу понять. Они хай сами решаются. На мою думку, им видней. Может быть так. Ну, наверное, скорее всего, хотят скрыть, наверное, правду. Что она хочет затвердить свое слово, что как бы она спасает Украину от фашизма. Вот, наверное, жертва, которая Россия должна отвечать. Это их политика, и я стараюсь не вмешиваться. Тут факт, что разговор был такой, то, что на них хотят свалить. Боевые действия были. Кто прав, кто виноват, там никто не докажет. Тогда надо узнавать конкретно. Одни говорят, что это российская установка стояла, другие говорят, это украинская. Кому верить? Вы знаете, я вам не могу отказать. Когда? Нема никаких думок. Россиян сказали так, они деградируют. Деградированные люди. Это все, какие вы, правительство кому-то выгодно, деньги большие. Но война выгодна кому? Правительству? Деньги потому что. А у них что за деньги? Их почему нет? Их не должны, но может не доверяют трибуналу только. Политика, наверное, это политика. Такие отказы мы отримали у городе на питание, чему Россия отмовляется от международного трибунала по сбитым малазийским Боингу. Вы слушаете Радио Свободы и зараз про нашу недельную передачу. Голосование в парламенте Греции по реформах. Голосование в парламенте Украины по особым статусе Донбассу. Те не свечение это того, что доводится подпорядковываться краинам, господарам этого света. А может такая залежность это и не кепска? В какой ступени незалежная Беларусь? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце спрачаюцца старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, аглядальнік расійскай службы радыё «Свабода» Яраслаў Шымаў і ўкраінскі палітычны аналітык і публіцыст Віталь Портнікаў. Гэты выпуск праскага акцэнту слухайце ў нашым эфіры ў нядзелю. Былы палітычны вязень Зміцер Дрозд збірае ў архівах Беларусі матэрыял для кнігі пра гісторыю цяперашняй Валадарскі, менскага турэмнага замку. Першая глава кнігі будзе прысвечаная ўцёкам з гэтай турмы. Зараз пра гэта мы пагутарым з нашым менскім карэспандэнтам Алегам Груздзіловічам. Добры дзень, Алег. Добры дзень. Алег, а чаму Зміцер Дрозд засяродзіўся менавіта на ўцёках з менскага астрогу? Ну, нагадаю, што ён сам палітвязень, і ён сядзеў на Валадарцы пасля 19 снежня 2010 года, ён быў арыштаваны на плошчы незалежнасці і правёў там некалькі месяцаў, і расказвае, што для яго было адкрыццё, што аказваецца ўжо сядзяць вязні не ў старой турме, так, не ў гэтым замку, а ў новых пабудовах, але іх усіх вадзілі там на променад праз турэмныя падвалы, і ён бачыў менавіта гэту смяротную камеру, дзе нібыта расстрэльваюць смяротнікаў, гэтыя змрочныя падвалы, і такія ў яго былі ўражанні вельмі жудасныя. Яны яшчэ суправаджаліся расповедамі пра тое, што нібыта адтуль ніхто не збягаў. Такая легенда ходзіць. Вось ну, як гісторык зацікавіўся гэтым, калі выйшаў на волю, пачаў капаць, аказалася, што неправда гэта, што з Пішаўскага замку вельмі шмат было уцёкаў. Ён вызначыў гэты, пачаў капацца ў архівах і склаў гісторыю гэтых уцёкаў. А вось, што ён сам, дарэчы, расказаў, менавіта чаму уцёкі спрычыніліся да цяперашняй гісторыі гэтай турмы. На самом деле, історія Пішаўскага замка інтересна тым, што яго пастроілі замест старага астрога, которым был уже старый забор, как написано в документах, и с него начали бегать люди. То есть его построили как раз для того, чтобы с него, ну, уменьшить количество беглецов. Ну, в общем-то, свои функции он довольно исправно исправлял, но где-то у меня нет такой статистики, но я думаю, что каждый год были попытки побега, как минимум, и документально мне известно, что было около, уже я которых нашел реальных попыток и самих побегов около 30. То есть это за промежуток где-то с 1821 года, где она начала строиться, в 25 году уже как бы туда поселили заключенных, и вот где-то до революции, где до 1917 года. Гэта казаў Зміцер Дрозд пра тое, чаму быў пабудаваны Пішаўскі замак. Ён падчас сваіх даследаванняў вызначыў, што турме звычайна ўтрымлівалася 200-300 чалавек, а яны падзяляліся на розныя катэгорыі, былі ў тым ліку там і палітычныя, былі тыя, каго каралі за такія дробныя злачынствы, але таксама былі і так званыя людзі ў кайданках, якіх трымалі весь час у кайданках, гэта былі ў тым ліку прысуджаныя да смяротнага пакарання, але аказалася таксама сярод іх былі і ўцёкі, яны рабілі ўцёкі, спрабавалі уцячы з гэтага замку, і часам гэта ўдавалася. Алег, а якія Зміцер Дрозд робіць паралелі з цяперашнімі часамі ў справе ўтрымання вязня ў менскай турме? Так, вось ён меў магчымасць параўнаць і быў вельмі здзіўлены. Ён кажа, што быў вельмі здзіўлены тым, што, ну, па-першае, даволі ліберальныя былі ў параўнанні з цяперашнімі умовы ўтрымання вязняў у самой турме. Часам гэта тлумачылася тэхнічнымі прычынамі, прыбіральні інакш былі размешчаныя. Вязням дазвалялася хадзіць па турме. Шмат каго вот з тых тэрміноўшчыкаў, якіх каралі невялікім тэрмінам, выводзілі ў Менск на розныя працы. Вельмі часта вязні рабілі такія ўцёкі. У іх была да гэтага магчымасць. Але аказваецца, вельмі ліберальна ставіліся да гэтага, асабліва ў канцы 19 стагоддзя, калі з'явіліся ўжо суды прысяжных, былі нават працэсы, і Зміцер бачыў такі дакументы, калі суд вызначаў, што прага да волі гэта законная, натуральная патрэба чалавека, і калі чалавек уцёк, ну ён у гэтым не вінаваты, вінаваты той, хто яго не ўгледзеў, і тады разбіраліся з турэмшчыкамі, але таксама не вельмі іх жорстка каралі. Ну і яшчэ вельмі цікавая такая рэч была, што калі лавілі тых вязняў, які спрабавалі уцячы, то іх фактычна ніяк не каралі за гэта, просто змяшчалі зноў у тую ж камеру, і парадкі ў турме не станавіліся больш жорсткімі. А пасля 1905 году вельмі шмат людзей спрабавалі уцячы, бо былі такія рэвалюцыйныя настроі ў грамадстве, людзі масава просто збягалі з турмы, такая з'ява была. Ну, яшчэ ён адзначыў такую рэч, што от асноўныя такія масавыя пасадкі ў гэты самак носіліся да 1830 году, да повстання Каліновського і до революції 95-го року і 17-го року. Олег, всі ми ведаємо, що Зміцер Дрозд були політв'язень. Ці не замінають йому офіційні влади, ці не роблять перешкоди у його дослідчій праці. Ну, ось дивно, да, для мене так само це питання було дуже дивним. Оказується, не йому дається ніякі всі рогатки обійсти. Він працює легально як історик у Менському обласному архіві. Там змішано дуже шмат матеріалів з різних старожитних крініць, у тим ліку архіви різних державних установ, церковні архіви. Туди приїжджає шмат людей, у тим ліку приватних, для висвітлення своїх родословних. Він з ними контактує там, це допомагає у його праці. Ось, і вже більше за год ён там сядзіць кожен дзень, шукае гэтыя цікавыя справы, даследуе іх, робіць свае нататкі і на падставе гэтых матэрыялаў намераны выпусціць цікавую кнігу, якую, як мне падаецца, будуць все задаваленнем чытаць. Дзякую, Олег. Як вы чулі, былы палітвязень Зміцер Дрозд збірае ў архівах матэрыял для кнігі пра гісторыю Менскага турэмнага замку. Званкі на свабоду. Ваши водгуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. У Мстиславе распочинается штогодовое свято средневечной культуры «Рыцарский фест». Проводить его традиционно на угодке Грунвальдской битвы. Удельники фесту клубы историчной реконструкции продемонструют свое майстерство на Замковой горы, дадут уроки средневечных танцев и покажут архитектурные славутости старожитного Мстислава. Рассказывает наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов. У 2007 годзе правядзенне фэсту ініцыяваў мсціслаўскі ксёндз Карл Тамэцкі. Ажыццявіць задуманае дапамаглі цэнтр сацыяльных інавацый у Зменску і выканаўчая ўлада. Супрацоўніца цэнтру Юлія Галіноўская адзначае, што ў арганізацыі фэсту прадугледжваўся ўдзел актыўнай часткі мясцовага грамадства. Аднак прызнаецца, ў размоўні за такія чаканні не спраўдзіліся. Развіццё гораду немажліва без развіцця гарадской супольнасці. Свята можа быць толькі рэсурсам, які дазваляе развівацца гэтай супольнасці, павялічваць яе ўплывовасць. Калі гэта проста забаўляльная нейкі фэст, ці жыхары гораду проста становяцца гледачамі, пра развіццё гораду сказаць тут цяжка. Я сумняюся, што гэта стала менавіта святам, якім удзельнічаюць жыхары гораду не толькі як гледачы, але як тыя, якія ўплываюць, напрыклад, на яго змест. Нават на ўзроўні бізнесу мала хто выкарыстоўвае гэта свята для свайго вось уласнага развіцця. Паводле Юліі, у Мсціславе немало ініцыятыўных людзей, але пасля першага фестывалю не знайшлося тых, хто наважыўся б узяць адказнасць за арганізацыю наступных фэстаў, бо тады давялося б камунікаваць з уладаю. Тым не менш, Юлію Галіноўскую цешыць, што фэст працягвае жыць і стаў маштабным культурным мерапрыемствам, на якое з'язджаецца багата народу з Беларусі і замежжа. Вядома, што ў такіх гарадах гэта толькі 9 траўня, дзень перамогі, дзень гораду, а рыцарскі фэст гэта ўсё ж такі іншая культура, традыцыі, хаця б у нечым задае нейкія прыклады іншай культуры свята. Тыя рыцары, якія прыязджаюць, ну, ўсё ж такі штосьці іншае, што ды прыводзіць. Каардынатарка фестывалю Алена Ляміна лічыць, што Мсціслаўскі фэст сапраўды стаў народным. Суразмоўніца прадстаўляе клуб гістарычнай рэканструкцыі з Менску «Саюз вольных ратнікаў». Фестываль з'язджаецца не толькі са всей Беларусі людзі, но і з ліжнього зарубежя. Просто турысты, просто посмотреть зрители, которым интересно не только походить и посмотреть, а еще и поучаствовать, прикоснуться к средневековью. Мы стараемся делать фестиваль не только в белорусском средневековье, стараемся охватить все регионы мира. Тем не менее, основная концепция фестиваля – это все-таки история не столько Беларуси, сколько самого Мстиславля. У дни проведения фестивалю райцентр оживая. Центральные улицы и замковая гора, звычайно, амаль безлюдные, в эти дни наполняются народом. Свято не просто такого районного масштаба, а до того ж, со Смоленска приезжают, потому что у них таких свят нема. За кошт их, до речи, бюджет наполняется. Рыцарский фест, он нагадывает, что Беларусь неколи была заходнеевропейской краиной. Фест мушая улады, пробирать город. И свято это, оно как стимул. Весь город примушен працевать на это свято. Отзнышая мстиславец Юрий. Юнаку, який назвался Матвеем, рыцарский фест подобается. Юн лишит, что это выдатное видовище. Атмосфера средневечья. захапляє. А тому справді цікаво ходити туди, глядіти на рицарів. На державне свято немає рицарів. Людей стільки не приїжджає з інших городів і навіть з країн. Ще один жихар Мстислава відзначає. Як подобається? Ну, у Мстиславі більше ж нікуди не піде. Щось нове так і де ж глядіть. Ходять, смотрять, що там покупають тут. Тут нікому більше зайнятися, а хто кафест. Повод для організаторів на уділ у сьогоднім рицарським фесті дослали заявки 34 клуби історичної реконструкції з Білорусі і Росії. Планується, що на Замковій горі зберуться каля 300 аматорів рицарської культури. Розказував наш могилівський кореспондент Андрій Білогубов. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз наше питання про заздрість у Мінську. Кому, яким народом заздрять білоруси? А, по-русски скажіть. Кому завидують білоруси, яким народом? Я не знаю, как можно завидовать кому-то. Мы живем в своей стране, мы рады тому, что живем здесь. В каждой стране, наверное, есть свои плюсы и свои минусы. Поэтому, ну, завидовать – это, наверное, даже не очень хорошая черта. Ну, конечно, по некоторым моментам, может быть, где-то и в Европе хорошо. Вот, но и у нас, я думаю, что неплохо. Ну, я думаю, что у нас лучше, наверное, чем в России. Вот почему-то мне представляется. По обстановке, вот, как-то так вот смотришь, и передачи телевизионные, и все. Мне почему-то кажется, что у нас более спокойнее как-то. Я знаю, что мои друзья, некоторые говорят, что немцам завидуют то, что у них после войны они так стремительно начали развиваться, не то, что мы, грубо говоря, и у них сейчас все типа хорошо, все тип-топ. Завидуют Израилю, Соединенным Штатам, Европе. Народ себя народом чувствует. Не душат простой народ. Люди могут на зарплату жить, отдыхать и веселиться. Вот и все, свобод и прав больше. Я думаю, в Европе все-таки. Ну, наверное, уровень жизни лучше, наверное, у них спокойнее, она предсказуема более. Ну и России тоже, потому что мы от нее зависим, и все-таки получают они больше. Я думаю, что многим. Но не России. Чему многим, чему не России? Вы знаете, скользкий вопрос, я бы не хотела выдаваться. Ну, я бы так сказала, может быть, швейцарцам. Ну, потому что очень уютная страна, красивая, богатая и так далее. Вот белорусам тоже хотелось бы жить в достатке, я так думаю. Заздростить, мабуть, никому. Но может только где вельми много солнца и тепла. Хотелось бы поболей. А так мы добро живем. Не знаю, я белорус, я никому не завидую. Хотя я живу далеко от Беларуси, но мне кажется, что Беларусь – это самое прекрасное место на Земле, и я люблю сюда приезжать. Такі відкази ми отримали у Мінську на питання, кому заздростять білоруси. Ви слухаєте Радіо Свобода. Столічні ідеологи не дозволили концерт Дмитра Вайцюшкевича на підставі, що він нібито погрожає національній безпеці. Про це свідчить офіційне тлумачення за підписом першої намісниці начальника головного управління ідеологічної праці Менгарвиконкаму Віталіни Рудзікової. Зараз про це ми поговоримо з нашим мінським кореспондентом Ігорем Корняєм, який тепер на сувязі з Прагою. Добрий день, Ігор. Добрий день, Сергій. Ну, одразу скажу, що Дмитро Вайцюшкевич мався виступити 22 липня у Домі Москви. Програма була на вірші російського поета Володимира Маяковського підрихтована. Ну, і відмітно, що коли адміністрація установи дала згоду на виступ, то управління ідеологічної праці Менгарвиконкаму поставило концерт, ну, під сумнів, скажімо так. У письмовому відказі на ім'я організатора чиновниця ідеологічного підрозділення Віталіна Рудзікова так потлумачила відмову на видачу гастрольного посвідчення. Ну, спослалося, принамсі, на пункт 5 розділу положення по організації проведення культурно-видовищних мероприємств, якою затверджено президентським указом. Так ось у згаданому пункті, у приватності, говориться про заборону організації проведення концертів, які мають на меті, процитую, пропаганду війни та екстремістської діяльності, уявляють погрозу національної безпеці, громадському порядку, моральності і здоров'ю насильництва, правам і свободам громадян. Тобок, усім, хто ведає хоч криху Дмитра Вайцюшкевича, ну, зусім не стосується ось цей перелік. І ще так само відмітно, що господарня Рудзікова підкреслила, що особисто послухала аудіо і погляділа відео артиста і прийняла рішення не дозволяти мероприємство. Тобто це є одноособна ось така позиція. Сам Дмитро Вайцюшкевич сказав сьогодні Свободі, що не збирається проглянути подобне самоуправство і буде спречувати рішення про суд. По його словах, надійшов час нарешті створити прецедент. Я вважаю, що весна згодилася підтримати всі юридичні справи. Я думаю, що з верхні за розуміння будемо займатися, я думаю, що спокійно арестувати до нікого. Тому що якби тут питання так само і до поезії, ніякої конкретики. Я вважаю, що вони там викрутять, як захочуть, але тим не менш хотілося б некий прецедент. на годы, потому что эта справа, ну, не повинна быть так просто покинута, и не просто где-то там нами, ну, мы сейчас не стоим. Я лечу, что варто. И именно конкретную особу, это вот за такие слова повинна сказать, ну, хоть не. Тем более, что, оказывается, она была выкладчиком музыкального обучения, и это мне не зрозуміло. И музыки могут так себе поводить. Ігора, ці могла бути підставою для заборони активна громадянська позиція Дмитра Войтюшкевича? Бо не секрет, що співак досить активно удільничає у мероприємствах, які не надто подобаються уладам Білорусі. Ну, саправды, і сам музыка не виключає, що під черговую президентську кампанію ми пригадали попередню, у часі якої він активно підтримував одного з кандидатів, тогочасного лідера кампанії «Говори правду», поэта Владимира Некляєва. Можна згадати, що він сам агітував за Некляєва со сцени, їздив з ним по регіонах, то бок були виступи, були супольні якісь програми. Ну, а все літо, як ми відаємо, спадар Некляєв навпрост у виборах не удільничає, ну, а ось Дмитра Войтюшкевича выглядая, что нейтрализовали превентивно. И вот что он сам думает на этот конт. Я лечу, что это выгодно всем бокам, честным, нечестным, в этой ситуации там, с выборами, без выборов, и просто вот, у них нормальное человеческое русло накировать. Покуда я не разумею этой политики. И уже настолько контроль тотальный, что коли это стычется помстенек, и мне там за минулую предвыборную кампанию, ну, я не разумею. Перший же п'ятий год, а так фактично я вже 12-й год під забороною. Нібито я претензій к Маяковському не маю. Дякую Богу, що к Маяковському не маю. Ну от менавіта претензії до моєї особи у її. Що я своїми там якими коментарами, піснями під час концерту розпалюю національну там якусь ворожість, екстремізм і так далі. Ігора, ці є уже ніяка реакція на заборону концерта Войтюшкевича з боку ягоних колегів, музикантів, бо обвинувачення ж безпрецедентне екстремізм, розпалювання ворожості. Ну так, як би масштабно колеги по цеху не виказувалися на цей конт, бо може ще не всі відають про цю новину. Ну але ось з ким я поговорив, то вони не ховали свого такого шокового стану, бо, як я вже казав, творчість Дмитра Войтюшкевича зусім не асоціюється з гвалтом чи екстремізмом. Ну ось прикладом лідер гурту Нейрадзюбель Олександр Кулінкович, до речі, який сам не один год значився у чорних списах білоруської цензури офіційної, але потім, скажімо так, був амністований, каже, что заборона на творчесть в громадстве, ну, это одна из прикмет слабости системы. Вот что он сказал на конт этого выроку идеологичного управления Менгарвыконкому. Ну, я как будто видел артистов, которые проводили войну, насилие. Ну, вот я чего-то вот по поводу Димы Войтюшкевича совершенно этого не понимаю. Хотелось бы, что именно. Мы в свое время играли в 2001 году, когда были выборы. В одном из городов нас попросили написать тексты на предмет, не экстремисты ли мы. Мы писали тексты пьяные и смеялись страшно, потому что все тексты были страшно экстремистские. Особенно Вологда Мулявина. Если есть у человека шальная мысль, любое действие, любой текст, любую фразу сделают ее порнографической, экстремистской, еще чего-то. То есть на Войтюшкевича просто как бы... Войтюшкевича война. Просто не представляю. Как бы я слышал отголоски всего этого дела. Я не думал, что так все серьезно. Я думал, что, как обычно, где-нибудь там запретили, там отменили. Ну и у нас тоже бывает. Хотя мы уже вроде бы разрешенные, но у нас все равно будут запреты концертов. Но Димка, причем под такой формулировкой, честно говоря, вы меня шокировали. Все, что могу сказать, Димка, держись. Это было меркование лидера гурта Нейрадзюбель Александра Кулинковича. И треба, напевно, еще сгадать, что неголосный перелик забороненных музыков, творчесть яких не отповедая густу чиновников, з'явился в Беларуси при конце 90-х годов и регулярно обновляется напередодні, а либо после уже некой важной политической кампании. Ну, вот Дмитрий Войтюшкевич, как он сам сказал, такие вот ветераны уже черных списков, больше за 10 годов там значится. Так само ему компанию складає Сергей Михалок з теперішнім гуртом «Брута». Присутність цього колективу у ротації на радіотелеканалах зусім виключена, їм не дозволено виступати у Білорусі. Ну, так само можна згадати, що серед ось цих заборонених музиків були і гурт «Палац», і Олександр Помідоров, ну і шмат хто інші білоруські, а так само російські і міжнародні виконавці. Дякую, Ігор. Це був наш мінський кореспондент Ігор Корній. А зараз пісня з Дмитра Войтюшкевича «Живе Беларусь». Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна пяе, цалуецца ў скверы. Вянком купальскім па Дняпры плыве. Жыве ў надзеі, любасці, веры. У нашых сэрцах Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве ў крэве і смаргоні. На скрыжаваннях часу гнёзды ўе. И все летит, крывицкая погоня. И час летит, и Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Беларусь живе, живе Беларусь, Беларусь живе, живе Беларусь, Беларусь живе, живе Беларусь, Беларусь живе. Я нас живе, бо духом не змарнела, бо вольный дух нас уже и дивее, и стяг луна е бел червоно-бел.